de la musique. Puenak le. Anis Production. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha rangen.